baixar a música ao noso técnico, bueno, pues como casi sempre na nosa emisión temos ao final das conexións o noso poeta da Mariña Luguesa. Acordaste, Armando? Sí, sí, hombre, Paco, Paco Rivas. Moi boas tardes, Paco. Moi boas, Armando e Guillareu. Sí. Has de dar a ti, Armando. Eche dar eu, sí. A ver aquí o xantar deste brau, que... Ai, non puido. Ai, pero o xantar deste brau eu non fun. Non puido. Pero a mina, a mi van que non viñera, que non viña xixorse, eh? Pero que tiña escribir, pero que tiña escribir, tamén non sei. Tamén. Vale. Eu tamén tiña que ir, Paco, tamén tiña eu que ir. Pero... Claro, cando faltaba unha clase, non lle podía dicir ao profe, non, faltei, non, que faltaxe xo, sei. Quero saber por que carallo faltaxe. Tú xa sabes o que pasa, e eu que son un cagaíto sobre eso. Bueno, pois, nada, por non te vai, por non te foras palón, sí. Bueno, agradecemosche moitísimo, tes que disculparnos por si, porque xa... Bueno, disculpamos daquela maneira. Bueno, é que esta pandemia non nos deixaba traballar do xeito que nos queríamos, non? Entón, pois, posiblemente, pois, bueno, as conexións... Nada, ainda que haxe moita pandemia, comer hai que comer. Sí, ben. O que xa que Armando xa sabes, comer hai que comer, ainda que haxe sí. Pandemia. Intentaremos. Pero non poder. A ver se si somos... falar extendidamente a través, senón que tiñamos que ter como un cristal por diante. O vaya, non busca o moito o cristal por diante. Temos desde que somos pícaros. Pícaros tamén, sí. Tamén se son carga de poñernolo doña sociedade. Sí, tamén te arrasa todo o mundo. Ya nos daban desde piquiniña, nos modulan e nos poñen un cristal por diante. Esta, Paco, quería che preguntar, esta pandemia, este traballo, isto que nos veu en riba sin buscalo, pois axudouche ou axúdache a ter outra forma, outra visión, ou outro, non sei, traballar de outro xeito? Non, hai un traballo igual que traballar. Outra visión do mundo, tampouco, porque eu sempre o vin así. Sempre o vin máis porque o idealicei moito tamén me levei algo nos cociños cando volvín para aquí porque o tiña moi idealizado, pero eu sempre o idealicei como algo moito máis tranquilo, máis como vivíamos aquí cando era pica, no? Un mundo onde a xente nos coñecemos, falamos, comunicamos, no? Onde respetamos o medio ambiente, onde, bueno, así que sigue limpando os camiños para ir ao seu montiño pequeno, e sigue plantando leitugas, tomates, evidentemente, non todo o mundo pode ser así. Bueno, e diránme ahora que hai que ter frado, e casai que non sei que, bueno, verá que telas, porque a sociedade foi, e o ser humano foi evolucionando hacia aí por egoísmo, por bueno, pero non vives moito mellor ahora, non vivo mellor. Non é ni mellor nin peor, pero a nivel de creatividade de traballo, pois non sei. A nivel de creatividade igual tamén, a mí un crea porque cree. Todo o que cree, crea. E o que crea, sí, sí. Refírome a que como non hai tanta relación social, como non se pode mellor, a mí a mitad dos seres humanos, moito máis da mitad dos seres humanos sobran. Moito máis da metade. Faltanme pois os paxariños que había na miña finca, que cada vez hai menos ílgaros, ata gorrións non se ven, cando de pícaro había miles. Sí. Eso faltame. Os homens sobran, casi todos non. O ser humano é destructivo, o ser humano levou nos a isto, o ser humano é o culpable. Que coño que hacen aí, que se os chineses, que non sei, é o ser humano en xeral. Sí. Veña a cortar árboles, veña a manchar os ríos, veña a manchar os mares, veña a destruir os montes. Bueno, resulta que lles preocupa que veña o xabarín a preto das casas. Era onde van? Si ocupa o territorio. Que vaya bañarse á praia, non? Si, dense por as praias. Claro que se ven por as praias, porque baixan aos cubos de basura a buscar por aí mierda, claro. Non teñen o que tiñan, non te fastidien. Claro, entonces, sí, señor. A mí non me sorprende, pasisto, non me sorprende que veña outra pandemia de ou que esta non cure nunca, que non acabe nunca, veña, ou vai ser unha pandemia continuada o vivir neste planeta. Vamos ter que traballar, actuar doutro xeito completamente diferente, eh? Será un antes e un despois desto, non? Pero non o van facer. Pero xa non fixeron de cando parar unha obra. Non ves que volveu toda a mierda. Claro. E agora están pensando en salvar as Navidades. Pero que cojones son as Navidades? Navidades é un invento. Un invento onde te mandan comer o que queren, onde te mandan comer uvas e comes uvas, onde te mandan sorrir e sorrir, onde te mandan etcétera, etcétera, etcétera. É igual o Nadal que o pre-Nadal, que o pós-Nadal. Claro. Se ti queres comer turrón, podes comelo todo o ano, cando queiras. Claro, se queres desear de ser feliz a unha persoa, non te falta que chegue 31 de dezembro, non? Exactamente. Claro que sí. Todos son inventos dos seres humanos, todos. Por eso se dice... Non é necesario que haxas desigualdades que hai. Non é certo que Amancio Ortega é un ser maravilloso porque dona 4 aparatos a 4 hospitais. Él gana miles de millóns. Non é un ser maravilloso, non o pode ser. No. Ni él ni ningún, vaya. Sí. Cando millor ao redor da casa dela hai xente que vive nun debaixo dun portal. Que dice del de calquera, pois é ese exemplo para que como referencia, non? Sí, sí. Personalicei porque digamos que un personaje que está de moda, que sea o máis rico de España, aparte son unha revista que fixera algo maravilloso. El más rico de España, uno de los más ricos del mundo. Sí, sí, señor. Es un meme. Por eso que o ser humano somos o problema. E despois tamén somos o problema para poder ser solucionado. Non sei. A onde vamos está claro. Quedanos pouquiños minutos suficientes como para que nos digas, estás traballando en algunha publicación que está a piques de facerse, seguro. Sempre hai que estar traballando. Sabedes que creo que era Cousía que lle mandei non che mandei uns cartazos de cando estive en Italia, ahora non había nada. Non. Sí. Bueno, non nos recibimos, non sabemos nada. Bueno, pues eu mandei Steven agora o en octubre alá no outro lado de Italia, alá ao pé do Adriático. Ali sí. Non había nada, estiveron exponendo a miña obra e os meus videopoemas Carai. Sí. Pois era unha boa, parabéns e felicitacións, hombre. Que quere dicirse que traduciron varios, reenviarei xo logo, porque é o que xo envié. Vale. Traduciron varias miñas ao italiano, alguna ao inglés tamén. Bueno, fixeron ali un traballo moi interesante con miña obra. Pois a ver. Mira, pues para mí, felicitacións. Tenemos que botar man de do que nos indica o noso técnico. Temos pouquiños minutos suficientes como para despedirte e desexarte pues, que continúes nesa teima túa de creatividade. Voltaremos outra vez con moitísimo máis tempo para que nos poidas deleitar coa túa creatividade. Contaríos do que pasou alá por Italia. Por Italia. Vale. Por Pescara, se chama. Pescara, moi ben, moi ben. Vale. Pois xa voto aí un manda de esa noticia e intentaremos darlle máis información a nosos. A ver se che reenvío entón o... Porque eu creo que che enviei, pero bueno, mellor non. Mellor chegoume, pero sabes que estas cousas modernas... colocan as cousas ás veces en spam e son capaces de estropearnos a comunicación. Agradezco moitísimo, Paco, hasta outra semana. Quedamos así, veña. Unha aperta, Paco. Chao. Despedimos a Paco, pero tamén tenemos que aproveitar para despedir a Juan Pedro. Hombre. Ata vindeiro sábado. Exactamente. Próximo sábado, abrazos ricos para todos y... Nos vemos pronto. Muchas gracias, Juan Pedro. Gracias. que a noite fixo voso descanso, arrúa a vosa liberdade e deico sábado que ven. Adelante, pois, Kiko.